95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Yayınımızda Akram Zatarı ile birlikteyiz. 1966 Lübnan doğumlu Akram Zatarı, hepsi tarih yazımı ile ilgili 50'den fazla film ve video, bir düzine kitap ve fotoğrafik malzemeden sayısız yerleştirme üretmiştir. Hafriyat, kazı, siyasi direniş, geçmişten militanların yaşamları, tükenmiş solun mirası, savaş zamanı imgelerinin dolaşımı, kaybolmuş, bulunmuş, gömülmüş, keşfedilmiş ya da gideceği yere gecikmiş mektuplarda bulunan gerilimleri konu eden eserlerdir bunlar. Zatari, Beyrut'un çağdaş sanat sahnesinin formal, entelektüel ve kurumsal altyapısının gelişiminde büyük rol oynamış bir isimdir. Savaş sonrası Lübnan'da radikal şekilde örgütlenen bir avuç genç sanatçıdan biri olarak sanat hayatına televizyon endüstrisinde başlar. Çığır açıcı işlerle Arap dünyasında fotoğraf çalışmaları ve araştırmalarına adanmış ve sanatçılar tarafından yürütülen Arap Görüntü Vakfı, Arap Image Foundation'ın eş kurucusu olarak muhafaza ve arşiv pratikleri hakkındaki söylemlere büyük bir katkıda bulunmuştur. Zatari'nin işleri 2012 Documenta 13'te, peşi sıra 2013 yılı Venedik Bienali'nde ve İstanbul'da SALT'ta kısmen sergilenmiştir. Bundan 8 sene kadar önce Boğaziçi Chronicles'ın konuğu olarak İstanbul'da bulunan Zatari ile o yıllarda bir araya gelmiş, hem eserlerini hem de parçası olduğu vakfı konuşmuştuk. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra Gate 27'nin Yeniköy'de bulunan sanatçı misafirhanesinde kendisiyle yeniden bir araya geliyor ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. O dönem yine İstanbul'da temelleri atılan ve bugün Lübnan sınırlarında bulunan Sayda kentinde 19. yüzyılda gerçekleşmiş iki ayrı arkeolojik kazıdan yola çıkarak tarih yazımı, arşivleme üzerine yeni perspektifler getirirken medeniyete dair bilginin farklı biçimleri arasındaki ilişkiselliği gözler önüne seren Baba ve Oğul projesini konuşuyoruz. Açık Dergi. Yeah, Mr. Zatari, thank you for accepting the second interview with you. We had the chance to meet you again after 8 years. Akram Zatari, sizinle bu ikinci söyleşimiz. 8 senenin ardından bir daha buluştuk. Teşekkür ederiz. İlk söyleşimiz Boğaziçi Chronicles'ın misafiri olarak geldiğiniz zamandı. Neredeyse 10 yıl olmuş. O zaman buluştuğumuzda Sayda ya da Saydon lahitleri üzerine olan projenizden kısaca da olsa bahsetmiştik. Proje bitmek üzere diyebiliyorum ama arşivden sonra da yer alan sunumunuzdan anladığım kadarıyla resmi süreçler hala devam ediyormuş. Şimdi biz biraz başa dönelim. Bu kadar zaman alan bir işi özetlemek zor. Lütfen bize bu son projenizin kadrajını verir misiniz? Developed and on what stage your project is on now? I think it's also a doctoral project, so yeah, it's a project of very last longing project, so it will be very hard, I know, to make a summary of it. But could you please briefly mention the cadrage of your work, last work of yours? Sure. Thank you for interviewing me for the second time. In fact, the project. Öncelikle benimle ikinci sefer buluştuğunuz için, bu ikinci mülakat için ben teşekkür ederim. Tabii ki. Aslına bakarsanız Baba ve Oğul ismini taşıyan bu projem tam da bundan 8 yıl önce Boğaziçi Chronicles'ın misafir olarak İstanbul'da bulunduğum sırada ortaya çıktı. O günden bu yana gerekli izinleri çıkarma işi vardı. Gerçi her iki şehirden de hem Paris hem de İstanbul'dan da büyük bir ilgi oldu. Ve fakat tabii ki engeller de olmaya devam ediyor. Kısaca anlatmam gerekirse, Baba ve Oğul ismini taşıyan projem, sizin de söylediğiniz gibi Saydın'dan çıkarılan iki lahit hakkında. Bu lahitlerden ilki 1885 yılında gün yüzü görmüş ve Paris'te Louvre'a gitmiş. Kral II. Eşmonazar'a ait. İkinci lahit ise babası Kral Tabnit'e ait ve 1887 yılında Osman Hamdi Bey tarafından gün yüzüne çıkarılmış ve Saydon nekropolünden çıkarılan 19 lahitten biri olmuş. Bu lahitlerin hepsi daha sonra İstanbul Müzesi'nin yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin çekirdeğini oluşturacaktır. Bu iki lahitin sadece Fenikeliler ya da Lübnanlı Saydalılar için değil, Osmanlı İmparatorluğu için neden önemli olduğuna bakarsak, şöyle diyebiliriz, ilk defa bu büyüklükte bir bilimsel çalışma gerçekleşmişti ve bu Osmanlıların arkeolojik kazılar yapabildiklerinin de kanıtı olmuştu. And proved that Ottomans are capable of doing archaeological digs. For France, 1855, they imported. 1885 yılı Fransa'sı içinse ikinci Eşmonazar lahdinin önemi Fenikeliler hakkında ilk bilgileri taşımasından kaynaklanıyordu. Bu lahdin göğüs kısmını kaplayan bir metin vardı ve burada kralın kim olduğunu, anasının babasının kimler olduğunu açıklıyor, Fenikelilerin hangi tanrıya taptığını, ne türden binalar inşa ettiklerini ve bölgede hangi siyasi ittifaklarda bulunduklarını anlatıyordu. Büyük öneme sahip bir metindi yani bu. Ve M.Ö. 600 yılında Saydon'da yaşayan halk olan Fenikeliler hakkında çok şey söylüyordu. Bu arada Sayda, Saydon'un Arapça telaffuzudur. Peki bu lahdin Fransız kültürüne etkisi ne oldu? Edebiyatta ya da mimaride izleri görülebiliyor mu? There is no influence on the French, but lahdin Fransız kültürüne etkisi pek olmadı ama biliyorsunuz Fransız bilimciler hep dünyayı keşfetmekle ve dünya tarihini yazmakla ilgili olmuşlardı. Osmanlılarsa dünya tarihiyle pek ilgilenmezlerdi. Onlar daha çok kendi imparatorluklarıyla meşguldü. İkinci Eşmonazar'ın keşfinden 5 yıl sonra çok önemli bir filozof, bilim insanı, yazar ve filolojist olan astronom Ernst Renan, Lübnan'a gelip Fransa'nın 1860 yılında buradaki faaliyetlerine dahil olmak istemişti tam da bu sebeple. Yani Fransızların dünya tarihine ilgisinden dolayı. Onunla birlikte Fransız ordusuyla beraber bir dizi bilim insanı da tam da lahitler için hem Sayda'yı hem de Biblos'u kazmak için bölgeye gelmişlerdi. Because of that sarcophagus. So because of, he thought he would find more. Ernst Renan, Fenikeliler hakkında daha çok sayıda yazıt bulmayı umuyordu bu sırada. Fakat sonra fark edildi ki ikinci Eşmonazar lahdinde bulunan Fenikece yazıttan bugüne kalmış daha kapsamlı bir başka metin yok. Yani ikinci Eşmonazar'ın lahdi muazzam önemli bir nesneydi. Object. The sarcophagus of Eşmonazar. There is a specific reason why. Aslına bakarsanız iki lahit de Mısır kökenlidir. Saydon'da, Sayda'da üretilmemiştir bunlar. Suriye Şam bölgesinde yapılmadıkları ortadadır. Zira Suriye'de bu lahitte kullanılan türden siyah taş bulunmamaktadır. We don't have that kind of stone in Syria, black stone. We don't have. Üstelik milattan önce 600'de bu tarz lahitlerin Suriye bölgesinde kullanımı da nasıl kullanılacağı da bilinmemekteydi. Dolayısıyla bunları Mısır'dan getirdiklerini biliyoruz Fenikelilerin. Saydalı Fenikeliler Mısır'da Perslerle savaşmışlar ve geri dönerlerken de bu lahitleri kendi ayrıcalık ve üstünlüklerinin bir göstergesi olarak yanlarına almışlardı. Yani o zaman bu lahitler o günlerin lojistik bilgisi ve Fenikelilerin teknik bilgileri hakkında birçok şey anlatıyor. It was about how they operated. The Phoenicians. Evet, Fenikelilerin ne yaptıklarını anlatıyor aslında bunlar. Bir kere Feniki halkı nüfus olarak çok sayıda değildi. Krallıkları da gerçek krallıklar değildi, taklitti bunlar. Her şehir kendi krallığı devleti olsun istiyordu. Saydan'ın da kendi kralı vardı. Peki tebaası kaç kişilikti? Çok kalabalık olduğu söylenemez. Yani Mısır ya da Babil'le karşılaştırılamaz bile. Sembolik bir krallık. Evet, evet. Zira yani belli bir etki oluşturmak istiyorlardı. Bunun için de Mısır'dakilere benzer büyük lahitlere gömülmek istediler. Mısır'dan bunları taşıdılar ve dönüştürdüler. Kimi yazıtları silip yerine kendi hikayelerini yazdılar. Tabnit'in lahitinin bir kısmını elden geçirip burayı Fenikece yazılarla doldurdular ama geri kalan kısmına dokunmadılar. Buralar Mısır yazısıyla doludur. And wrote in Phoenicians who Tabnit is. But the rest of the sarcophagus is intact. It's covered of Egyptian. Rivayet odur ki lahit esasında sonunda buraya gömülemeyen Mısırlı bir soyluya aittir. Fenikeliler lahti ya yağmaladılar ya da o sırada üretildiği atölyeden çaldılar. Zira Tabnit'in lahti yarım kalmış gibidir. Belli kısımları işlenmemiş haldedir. Öyle sanıyoruz ki ele geçirildiğinde hala üretim aşamasındaydı. İlginç olan Osman Hamdi Bey lahti bulduğunda içinde Kral Tabnit'in mumyasını da bulur. Yağmalanmadan kalmış nadir mezarlardan biridir bu. Bu lahtin ortaya çıkarılmasında Osman Hamdi Bey'in dehasının da büyük bir payı var sanıyorum. En son yine arşivden sonra da yaptığınız sunumda kazı ekibinin hangi yolları izleyerek lahte ulaştıklarını anlattınız. Kesinlikle öyle. Benim Osman Hamdi Bey'e hayranlığım iki yönlü. Birincisi onun da benim gibi bir sanatçı olması, biliyorsunuz bir arkeolog değil o aslında. Bilgisi vardı bu alana sadece. Ve çok farklı boyutlarda iş yapmaya özen gösteren birisiydi. Özellikle de hukuk çalışmıştı. Osmanlı'nın antik eserleri kapsayan ve arkeolojik kalıntılarının imparatorluk dışına çıkarılmasını engelleyecek kanunlarda uygun değişiklikleri yapmak için gayret gösteriyordu. İkinci olarak Osman Hamdi hem bir ressam hem de bir fotoğrafçıydı. Kazılar sırasında alanda bulunup fotoğraflar çekmişti ki bu da bugün bizim o anı ve o kazıyı anlamamızı, yorumlamamızı mümkün kılan bir şey. Kral Tabnit'in lahdini bulduğunda hemen yazıları kopyalayıp izleri toplayarak Ernst Renan'a gönderdi. They robbed the inscription. Yeah. Just had to collect the trace and he sent it to Renan. Renan da bunları deşifre eder etmez Osman Hamdi Bey'e bir tebrik mesajı gönderdi. Kral Tabnit'in lahdi bulunmuştu. Saying this is the sarcophagus of King Tabnit. So, but the importance. Evet, işte bu andığımız iki lahdin önemi aslında birbirleriyle olan bağlarından kaynaklanmakta. Bunları ayırdığımızda ve bağlamlarını tas tamam açıklamadan, yani aynı aileye ait olduklarını göstermeden iki ayrı şehre yerleştirdiğinizde hikayenin büyük bir kısmı eksik kalıyor. İkinci eşmonazarı gün yüzüne çıkardıklarında Fransızlar bunun ne tür bir lahit olduğunu görememiş, anlayamamışlardı. Mısır'dan gibi gözüküyordu ama Mısırca değil Fenikece yazıyordu üstünde. It carries Phoenician. But 32 years later when they excavated. İşte 32 yıl sonra Tabnit'in lahdi ortaya çıktığında ve ancak o zaman diğer lahdinde durma hakkında bilgi sahibi olunabildi. Evet, ikinci Eşmenazar'ın lahdi için de aynı durum geçerli. Önce üzerine Mısırca yazılmış ama sonra bu izler silinmiş ve kendi üretemedikleri bu lahdi Fenikeli bir aile ele geçirmek istemiş ve değişikliğe uğratmış. Sonunda bu sonuca ulaşıldı. İşte mesele bu noktada iyice ilginçleşmeye başlıyor. Zira size bunu yapan insanların zihniyetlerinin tam da nasıl olduğunu anlatmaya başlıyor. Küçük krallar bunlar. Bu bir yandan dokunaklı çünkü bizimle konuşmak, bize kendilerinin ne kadar da önemli olduğunu anlatmak istemişler. Ama aslına bakarsanız amatörler. Evet ve şimdi siz bu iki lahti yan yana getirmek istiyorsunuz. Evet öyle. Şimdi hikaye şöyle. Ben önce Ankara ve Paris'e iki lahtinde üç boyutlu taramalarını oluşturmak için bir teklifte bulundum. Tabnit'i Paris, ikinci Eşmo Nazar'ı da İstanbul'da kopyalayıp hayata geçirecek ve böylece babayla oğlu birlikte göstermiş olacaktım. Böylelikle müzede anlatılan bir hikaye olacaktı ve bu hikaye hem kazılarla, hem Osmanlı arkeolojisi tarihiyle, hem de Avrupa ile Osmanlı arasındaki hasım ve hısımlığa ilişkin önemli bağlarla ilgili olacaktı. Fakat bu hiç de kolay olmadı. Halen makul bir sonuca ulaşmak için projeyi ayarlamaya çalışıyorum ve iş devam ediyor. So it settles down on an acceptable note or an acceptable solution. So we are still doing this. Okay. Yeah. Okay. But still I would like to have your comment or definition on the informative objects. I mean. Peki o zaman bilgi veren nesneler mefhumu hakkında konuşalım. Bu yine arşivden sonra da yer alan, sunumunuzda andığınız bir terim. Bilgiyi hem kendi kökeni ve gelişimi hem de başka nesillerle bağı içerisinde görmenize olanak sağlayan bir mefhum bu. Benim anladığım bilginin tek elde tutulamayacağı ve ancak farklı tarafların da müdahil olup kendi seslerini de ortaya çıkardıkları müddetçe mümkün olduğunu anlatıyor. Sanıyorum lahitleri yeniden modellerken ki yaklaşımınız da biraz böyle. Evet, bilgi taşıyan yani informed object ya da sizin de dediğiniz gibi bilgi veren informative object size bir hikaye anlatan nesneye denir. Tabii her nesne bir hikaye anlatmaz mı diye sorabilirsiniz. Doğrudur, anlatır. Fakat bazen hikayeler birisi çıkıp da bir açıklama yapmazsa o nesne de öyle kolay kolay ortaya çıkmazlar. Yani bilgi taşıyan nesne aslında birinin yaşam öyküsünü ya da bir nesnenin bir yerden başka bir yere taşınmasının hikayesini anlatmak için üretilmiştir. Bir izleyiciye hitaben açıklama ya da iletişim amacıyla tasarlanmıştır. Buna verilebilecek en bilindik örnek anatomi modelleridir. Bilirsiniz, tıp eğitiminde, hatta lisede biyoloji sınıflarında reçine ya da plastikten yapılmış insan modelleri olur. Bunların mesela karın bölümünü açıp vücudun anatomik özelliklerini gözlemleyebilirsiniz. İşte bu tür nesneler gizli hikayeler ya da gizli boyutlar barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Her arkeolojik nesne de kendi içinde bazen müze notlarında, bazen kurumsal kayıtlarda bulunabilen pek çok sayıda bilgiyi taşır. Ben bu tarz bilgiyi nesnenin bir tür birikimi olarak okuyorum. Tek bir nesneyi, mesela müzede ele alınışı ya da bir yerden diğerine, bazen bir odadan bir başkasına taşınması sırasındaki hareketle ürettiği bilgiyle yeniden yaratmakla ilgileniyorum. So imagine you make a theatrical. Bir tiyatro oyunu yaptığınızı sahneye koyduğunuzu düşünün. Mesela 14. Louis hakkında olsun. Kralı oynayacak bir aktör getirin. Bu aktör, kralın hayatında nasıl biri olduğunu özetleyecek belli başlı durumları oynayacaktır. Size 14. Louis'nin bütün hikayesini anlatamaz çünkü zaman kısıtlıdır. he will not tell you the whole life because there is not enough time. Aynı şekilde bilgi taşıyan nesne de var olan bir nesnenin yeniden oluşturulmasını sağlar, fakat bunu o arkeolojik nesnenin belli momentlerini ortaya çıkararak yapar. İşte benim ikinci Eşmonazar ve Tabnit'i yeniden üretirken tuttuğum güzergah da böyledir. Zira o nesneleri tas tamam yeniden üretemezsiniz. Belli özellikleri ele alabilir, yeniden hayata geçirebilirsiniz. Belli şeyleri vurgularsınız, belli şeylere önemlerini atfetmek için o kısımlara daha çok yer vermeniz gerekir. Bu da sanat ve yaratıma dair soruları önümüze getirir. İşte ben de 19. yüzyıl sonları Osmanlı İmparatorluğu'nda arkeolojik pratiklerin öyküsünü anlatmak için projemde bu metodu kullanmaya karar verdim. Peki, neden özellikle bu dönem? Çünkü tam da 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu tarih yazabilmek için arkeolojinin önemini idrak etmişti. O zamana kadar belki dini sebeplerden, belki kadim medeniyetler ne Müslüman ne de Hristiyan olduklarından, Osmanlı'nın daha az ilgilendiği bir alanda arkeoloji. İslam tarihiyle ilgili olsalar da daha önceki dönemlerle pek ilgili değillerdi. Civilizations was not interested in pre-Islam. I'm sure the Ottomans were interested in Islamic history, but maybe less pre-Islamic history. Yeah. So they had their own version of history. Evet. Ve belki tam da o zamanlar bölgeyle giderek daha çok ilgilenmeye başlayan Avrupalı güçlere muhatap olana kadar tarihe ilişkin yalnızca kendi yorumlarıyla yetinmişlerdi. Evet, çok haklısın. Ve o dönem pek çok arkeolojik anıtın imparatorluktan çıkarıldığını, Fransa, İtalya ya da Britanya'ya taşındığını biliyoruz. Zamanla Osmanlı'da zenginlikleri imparatorluğun topraklarında tutmanın önemine dair benim de çok ilgimi çeken bir bilinç gelişti. So gradually there is a moment of consciousness that I'm interested in when the Ottoman Empire is all of a sudden confronted with this, with the importance of keeping this wealth inside, on the territories of the empire. And yeah, thanks to this gesture we are, you now have the chance. Bu sayede bugün kültürün farklı katmanlarını yorumlama şansımız da doğmuş oldu. Açık Dergi. You used a very specific term during your talk in archive. Yine arşivden sonra konuşmamıza dönmek istiyorum. Orada kullandığınız çok belli bir terim var. Bir palet olarak kültür. Bundan kastınızı ben şöyle anlıyorum. Hikayemizi anlatmak üzere başka başka duyarlılıkların üst üste gelmesi, katmanlaşması ki bu duyarlılıkların hepsi insanlık denen medeniyetin birer parçasıdır. Biraz bunun hakkında konuşalım istiyorum. Zira burada da yine bilgiye dair önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yes, and I'm talking here, I'm talking specifically about. Evet, doğru. O terimi Lübnan bağlamında kullanmıştım ama tabii bütün ülkelere uyarlanabilir bu da. Tarihimizin bir sürü yüzü vardır. Bedenlerimizde ve zihinlerimizde bulabiliriz bunları. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ben bir Müslümanım ama David Bowie'yi seviyorum, Madonna'yı da seviyorum, Beethoven da ilgimi çekiyor ve Wagner operalarına bayılıyorum. I'm interested in Beethoven and I like Wagner operas. So all of a sudden you realize. Yani artık kimse o kadar da sade değil dünyada. Bir birey olarak medeniyetlerle yüzleştikçe ilgimizi çeken şeyleri bünyemize katıyoruz. Bir manada kendi karakterimizi üretiyoruz. Geçmişten parçalar alıyor. Medeniyetlerle hayatımız boyunca yaşadığımız her karşılaşmadan İşimize yarayan bir parçayı alıyoruz ve bu parça bizimle kalıyor. Misal, şu an İngilizce konuşuyoruz. Bu benim ana dilim değil. Senin de ana dilin değil. Gel gör ki, fikir alışverişi yapmanın yolu bu. Ve ilerleme de ancak bu alışverişle mümkün olur. Başka kültürlerden öğeleri kendimize katmazsak, tek bir boyut ve sizin de söylediğiniz gibi tek bir katmandan oluşan bir kültürün, yani monokültürün tutsakları oluruz. Başka fikirlerle bir yola çıkmak, karşılaşmak bugün varlığımız için temeldir. Lübnan'la ilgili kısma gelecek olursak, anlattığım gibi proje bugün biri Türkiye'ye, diğeri de Fransa'ya gönderilmiş iki layık hakkında. Düşünürseniz bu da bir Lübnan tarihi. Zira Lübnan önce Osmanlı İmparatorluğu, sonra da Fransa tarafından şekillendirilmiş bir tarihe sahip. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından 1943 yılındaki bağımsızlığa kadar Lübnan Fransız mandası altındaydı. Bu sırada 20. yüzyılda Lübnan'da insanların çoğu Osmanlıca Türkçe konuşmaya devam etti. Benim büyük babam da Türkçe konuşurdu mesela. Ben çocukken okula gidip Fransızca okudum. Daha sonraki aşamalarda eğitimim İngilizce oldu. Ve her bir dille yeni bir kültüre erişim kazandım. Söz gelimi Saint-Exupéry'ye olan hayranlığım ya da Camus gibi yazarlar, bunlar benim zihnimin oluşumunda temeldir. Dekoratif değillerdir. Sadece eğlenmek ya da vakit geçirmek için okumam onları. Karakterimin ve bugün bir entelektüel olarak benliğimin önemli bir bölümü olmuşlardır. Taha Hüseyin için de aynı şeyi söyleyebilirim, Mısırlı yazar. Maalesef tanımıyorum onu. Tabii ki bilerek anıyorum onu zaten. Ben Taha Hüseyin'den çok faydalanıyorum. Arap kültürünün İslam öncesi medeniyetle ilişkisi üzerine çok şey söylüyor bana. Hüseyin dini eğitim almış birisi. Al-Azhar Üniversitesi'nde okumuş. Sonra ateist olmuş. İslam öncesi şiir üzerine yazdığı çok parlak bir kitabı var. Cahiliye şiiri hakkında. Cahiliye dediğimiz biliyorsunuz İslam öncesi dönem. Hüseyin'in öne sürdüğü şey cahiliyenin, yani İslam öncesinin İslam'ın icadı olduğu. O dönem şiirin yazıldığı dil İslami Arapça değil ve bugün bildiğimiz Arapçadan çok farklı bir dil. Peki nasıl oluyor da peygamberin dünyaya gelişinden 500 yıl önce kullanılan bir dilde yazılmış bu şiirler bugün hala bu kadar dolaşımda olabiliyor? Zor bir soruymuş bu. Evet, öyle. Aslında Hüseyin Descartes'ci bir egzersiz yapıyor diyebiliriz. Kutsal olana akılla yaklaşma yoluna gidiyor. Bu da maalesef sadece onun yapabileceği bir şey, çünkü İslam'ı çok iyi biliyor. Çok iyi çalışmış. Kendisine büyük hayranlığım var. Çünkü medeniyet dünyasının nedenli karmaşık olduğunu anlamamda bana çok yardımcı oldu. Ve belli sorulara işaret etmekten korkmamamın araçlarını sağlıyor bana. Türkiye'de siz bir parça daha özgürleşmiş haldesiniz. Çünkü genel olarak Türkiye seküler bir toplum. Bütün gerilimle birlikte. Evet, evet, ama çıkıp da tamam ben ateistim denilebiliyor. Arap dünyasında pek çok yerde bu hala çok zor. Bir de onun zamanından bahsediyorsunuz tabii. Evet, üstelik bir Suudi'ydi. Ama işte sonra eğitim bakanı oldu. Yani aslında Mısır'la ilgili en güzel şey de bunun orada mümkün olabilmesi. Hüseyin'den bugün bahsetmemizin nedeni, İçinde yetiştikleri toplumların kültürü dahilinde bireylerin nasıl da farklı özellikler ortaya koyabildiklerini ve ortaya ne kadar karmaşık sonuçlar çıkabileceğini bize göstermesi. Konuşmamda andığım insanlardan birçoğu ya Fransızca ya da İngilizce eğitim görmüş kişiler. Mesela o doktoru hatırlayacaksınız. Kendisi bana büyük babasından kalan bir belgeyi vermişti. Saydı'daki lahitlerin bulundukları yerden Konstantinopolis'e taşınmaları için deniz kıyısına götürmeleri için vilayetten alınan bir izin belgesiydi bu. Doktor bu belgeye sahip olduğu için çok gurur duyuyordu. Ve çok ilginç. Fransa'da tıp eğitimi aldığı için Fransızca, ana dili olduğu için de Arapça biliyordu. Sonra da Türkçe öğrenmeyi kafasına takmış. Zira öğreniyor ki dedeleri de Türkçe konuşurmuş. Ve kendi kimliği için Türkçe konuşmanın, Türkçe öğrenmenin bir zorunluluk olduğunu düşünüp, geçmiş ile yeniden bağlantıya geçmek için Türkçe dilini öğrenmiş birisi. Evet, tam da orada palet terimini kullanıyordunuz. Kimliklerimizin bu palimpsest özelliğini görmek gerçekten ilham verici. Ben her zaman bunu Akdeniz kültürüne dair olduğunu düşünmüşümdür. Ama o konuya şimdi dalmayalım. Peki hala zamanınız varsa birkaç dakikalığına da sanat hakkında konuşalım. Sanat alanında bir eğilim görüyorum. Acizane kanaatime göre son 10 yıl içerisinde arşiv işlerinin önemine dair bir bulgu gözlemliyorum. Bu sırada da kolektif eylem yeni ivmeler kazanıyor. İstanbul ve Berlin Biennallerinde topluluk olmaya dair fikirler ağırlık kazanıyor. Bir yandan İstanbul'da sizin de iyi bildiğiniz gibi SALT ve PERA Müzesi gibi kurumsal arşiv işlerine büyük önem veriyor. Araştırma odaklı güncel sanat işleri kendine daha çok yer bulabiliyor. Bana göre bu iki eğilim, arşiv araştırma ve topluluk odaklı sanat birbiriyle ilişkili. Bilginin çok katmanlılığıyla izah edebiliriz belki bunu. Siz bu ilişki hakkında ne söylersiniz? Son yıllarda arşive dayalı işlerden sizin ilginizi çeken neler oldu? Şu an çizdiğiniz manzara tas tamam doğru. Üstelik son 30 yıl içinde geçerli. Derrida'ya atfen söylersek, arşiv humması sanat alanında eğer daha önce değilse 90'larda başlamıştı. Yine de bu arşiv hummasının kökleri her yerde aynı şekilde değil. Lübnan'da misal, benim neslimden sanatçıların arşivler üzerine çalışmaya başlama sebebi, ulusal tarihin 1943'te sona ermesiydi. Tarih kitapları, Lübnan'ın bağımsızlığından sonra herhangi bir olaydan bahsetmezler. Neden? Zira ülkede tarih yazımında bir mutabakat oluşmadığı için bir bölünme vardır. Dolayısıyla tarihi yazmak bağımsız yazarlara, tarihçilere, romancılara kalmıştır. Türkiye'de de mesela Orhan Pamuk gibi birisi ister istemez bir İstanbul tarihçisidir. Lübnan'da da bu türden tarihçiler devletin resmi tarihçilerinin yerine geçti. Who replaced the official historians of the Lebanese state? Yeah. Because there have been a civil war in the late 50s. Tarihi hatırlarsak 50'li yıllarda Lübnan'da iç savaş çıkar. 60'ların ilk yıllarında darbe girişi yaşanır. Ve ardından etkileri 90'lara kadar sürecek 1975 iç savaşı gelir. Tüm bunlar kolektif hafızada ve kamusal alanda kendini toplumda bölünmeler halinde gösteren pek çok yara bırakır. Ve mütabakat imkansızlaşır. Our generation of artists that grew up in the 90s 90'larda büyüyen ve okula giden bizim nesil sanatçılar da bu konuları ele almak isterler. Bu yüzden eski gazetelere baktık, belgelerin peşine düştük ve tüm bu topladıklarımızı işlerimize dahil ettik. Bir belgesel filmci olarak benim ilgim en azından bu yönde oldu. Bir belgeselciyseniz işiniz budur, belgelerin peşine düşmek. Sanat projeleri üzerine çalışırken de aynı yolu izledim. Bu işlerimi genişletilmiş belgeseller olarak gördüm hep. İşte ben Lübnan'da bu neslin, böyle bir neslin parçasıyım. Ad vermem gerekirse Valid Rahat ve Atlas Grup, Lamia Jorej, ki kendisi İstanbul Bienalinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinin Lübnan'da yaşayan sıradan insanların hayatına nasıl etki ettiğini günlüklere dayanarak gösteren çok parlak bir projeye de imza atmıştı. Yanı sıra Halil Jorej ve Juana Hacı Tomas, bütün bu isimlerle birlikte ben bir nesile aidim. Eserimin doğduğu bağlam tam da burası, iç savaş sonrası neslin bağlamı. Tabii Lübnan artık dünyada bu alandaki tek örnek olmaktan çıktı. Ve uluslararası çapta pek çok sanatçı var olan arşivleri çalışarak tarih yazımının sınırını ve adaletsizlikleri ortaya koymak istiyor. Tabii tarih yazımının kendi içindeki adaletsizlikleri de konu alıyor bu sanatçılar. Evet, pek çok isim akla gelebilir. Arşivden materyallerle çalışmanın pek çok yolu ve kendi içinde trendleri var. Ama benim çalışmalarıma bakanlara, bunlarla ilgilenenlere söyleyebileceğim şey şu ki, ben ulusal arşivlerle ilgilenmiyorum. Ben özel belgelere bakmak, bunları kamusal alana taşımakla ilgileniyorum. Neyin arşivlenebilir, ulaşılabilir addedildiğiyle ve bunun getirdiği sınırlamalarla pek ilgim yok. Dünyanın dört bir yanındaki son dönem sergilerde gördüğümüz topluluk humması hakkında ne söylemek istersiniz? Şüphesiz bu humma hepimizi ilgilendiren bir felaketin getirisi ama. Şimdi tabii ama bunlar hep trendler. Sanat dünyasının trendlere ihtiyacı var. Bunu kışkırtma olsun diye söylemiyorum. Ama ne zaman bir meseleyi ele alsanız, geçmişten meseleleri sessizleştirmiş oluyorsunuz. Ama benim parçası olduğum topluluk, pek çok meseleyle aynı anda ilgilenen, bu meseleler arasında herhangi bir hiyerarşi gözetmeyen bir topluluktu. Sanat dünyasında da trendlerin birbiriyle aynı yerde ve yan yana olmaları gerekiyor. Bu birlikte ikamet hali o kadar önemli ki, dolayısıyla topluluklara odaklanarak bir araya gelme biçimlerini ortaya koymak iyi bir üretim. Fakat bir trend geçmiş trendlerin sonunu ilan ediyorsa neden diye sormak lazım. Trendler onlara dikkate aldığınızda sizi çarparlar. Önce bir şeye ad koyarsınız, onu tanımlarsınız. Mesela belli türden tavırlar gözlemlediğinizi düşünün. Toplumsal ya da sanatsal tavırlar olabilir bunlar. Eğer bunlara isim verilmeseydi, bunlar anlaşılır olmazlardı. Adlandırınca bilincine varırsınız bunların. İnsanlardan bu tavırları ya da tavrı taklit etmelerini ya da bu tavrın bir parçası olmalarını isteyebilirsiniz. Trendleri öne çıkarmak, tavırları adlandırmaktır. Bu da bizi Alman-İsviçreli küratör Harald Zeyman'ın meşhur Tavırlar Biçime Dönüşünce sergisine getiriyor. İlk küratörlü sergidir bu dünyada. Kendinden sonraki sergileme biçimlerini ve trendleri derinden etkilemiştir. Şöyle diyordu, biçim verilmiş, adlandırılmış tavırlar vardır. Tavırlar isimlendirildiğinde hayatımızın bir parçasına dönüşür. Teşekkür ederim Bay Zaatari. Belki önümüzdeki 10 yıl içinde bir daha söyleşebiliriz. Proje bittiğinde tekrar değerlendirebiliriz. Çünkü ilk versiyonu biliyor olmanız çok iyi oldu projemin. Aslında şans, biliyor musunuz? Olsun, ben şansa inanıyorum. Açık Dergi.